Relaksuje, nos oczyści, bardzo wiele ma korzyści. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactive dostępny w aptekach, a dla najmłodszych żel Aromactive Baby bez ograniczeń wiekowych. Wojtek i Ireneusz polecają. Rabat technologiczny aż do 15%. Teraz smartfon Samsung Galaxy S7 odporny na wodę i pył. Taniej o 100 zł. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 27 dzień grudnia. Minęła 18. Justyna Mączka, Romuald Wójcik. Czas na serwis. Kolejne zarzuty dotyczące pornografii dziecięcej dla Piotra T., znanego specjalisty od wizerunku politycznego. MON podpisało umowę na budowę najnowocześniejszych niszczycieli min. W tym zrobi się trójki też o remoncie kaplicy Grobu Pańskiego w Jerozolimie. Piotr T., który doradzał politykom w sprawach związanych z ich wizerunkiem, usłyszał kolejne zarzuty posiadania treści pornograficznych z udziałem dzieci. Wcześniejsze zarzuty, przedstawione w październiku, dotyczyły posiadania i rozpowszechniania pornografii z udziałem małoletniego. Od tamtego czasu znaleziono u Piotra T. 2,5 tysiąca plików z zakazanymi materiałami. Rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga Marcin Saduś. Ten zarzut ma związek z zabezpieczeniem już po zatrzymaniu Piotra T. nośników danych, na których w wyniku analizy ujawniono ponad 2,5 tysiąca plików zawierających treści pornograficzne z udziałem małoletnich. Rozszerzono zarzuty. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Złożył obszerne wyjaśnienia. Przypomnijmy, śledztwo w tej sprawie prowadzone jest od 2015 roku. Wtedy w ramach policyjnej akcji przeszukano mieszkania 34 osób, m.in. Piotra T. On sam zapewniał potem w mediach, że nie ma z pornografią dziecięcą nic wspólnego. Areszt wobec mężczyzny został przedłużony do 19 stycznia. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Wkrótce zostanie wybrany partner Ministerstwa Obrony w produkcji okrętów podwodnych, zapowiedział w Krakowie szef MON-u Antoni Macierewicz. Minister dodał, że kończą się negocjacje w sprawie programu Wisła. To system średniego zasięgu, zdolny zwalczać rakiety balistyczne, jedna z części systemu obrony powietrznej kraju. Tymczasem w Warszawie podpisano umowy na budowę dwóch niszczycieli typu min typu kormoran i okręt ratowniczy. Wartość kontraktów to blisko 2 miliardy złotych. Kormoran to jednostka unikatowa, wykonana z najnowocześniejszych materiałów, mówi Bartłomiej Pomirski z remontowej Shipbuilding, która wykonuje zamówienie MON. Najnowszy w swojej dziedzinie niszczyciel min w NATO. Jeden z największych. No, okręt, który może być tak naprawdę dumą naszą, dlatego że technologicznie jest to jedna z najbardziej skomplikowanych jednostek, zaczynając już od samego materiału, który jest stalą austenityczną specjalnego gatunku, stalą amagnetyczną. Resort chce kupić co najmniej 3 okręty podwodne wyposażone w rakiety manewrujące. Mają one zostać zbudowane przez zagraniczną firmę przy dużym wsparciu polskiego przemysłu. W przyszłym roku rozpocznie się kolejny etap remontu kaplicy Grobu Pańskiego w Jerozolimie, najważniejszego dla chrześcijan miejsca dla świecie. Właśnie tam po śmierci na krzyżu miał zostać złożony Chrystus. O szczegółach z Jerozolimy wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Wybudowana 200 lat temu kaplica groziła zawaleniem ze względu na wilgoć. Po trwających wiele miesięcy rozmowach w ubiegłym roku udało się zakończyć pierwszą część remontu. Teraz trwają rozmowy pomiędzy katolikami, greckimi, prawosławnymi oraz Ormianami na temat drugiej części remontu. Chodzi głównie o stworzenie systemu do walki z wilgocią. I jak odprowadzać wodę, która przebiega gdzieś tam pod Bożym Grobem, co są stare kanały, gdzieś tam jeszcze z czasów krzyżowców, bo najbardziej niszczy każdy kamień, woda jest najbardziej też niebezpieczną dla całej konstrukcji, dla kaplicy Bożego Grobu. Dlatego te wszystkie prace nie tylko będą zmieniane, cała posadzka, która jest widoczna na zewnątrz, ale wszystko, co znajduje się pod spodem. Wyjaśnia przełożony Bazyliki Bożego Grobu ojciec Zacheusz Drążek. W czasie pierwszego etapu prac odkryto nieznaną dotąd płytę z wyrytym krzyżem. Naukowcy przypuszczają, że pochodzi ona z czasów cesarza Konstantyna. Pod nią znajduje się skała, na której miano złożyć ciało Chrystusa. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Jerozolima. Pierwszy etap remontu kaplicy w Bazylice Bożego Grobu kosztował co najmniej 4 miliony dolarów. Pieniądze zebrały kościoły opiekujące się świątynią oraz król Jordanii i prezydent Autonomii Palestyńskiej, która formalnie administruje Starym Miastem w Jerozolimie. Bezpieczniejsi narciarze i ich sprzęt. Stoki w Małopolsce są od dziś patrolowane przez policję. Ponad 120 specjalnie przeszkolonych funkcjonariuszy rozpoczęło dyżury m.in. w Krynicy Zdroju, Wierchomli i Rytrze. Na co szczególnie zwracają uwagę, wyjaśnia Piotr Kulesza z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Generalna zasada działania patroli narciarskich polega na zwracaniu uwagi osobom korzystającym ze stoków narciarskich z przestrzegania katalogu FIS-owskiego, czyli zasad bezpiecznego poruszania się na tych stokach. Interweniujemy również w sytuacji, gdy osoby nietrzeźwe próbują korzystać ze stoków narciarskich, jak również w sytuacjach, kiedy osoby poniżej 16 roku życia nie mają założonych kasków ochronnych. Policjanci zostaną na stokach do końca ferii zimowych, czyli do 25 lutego. Kończymy serwis Trójki. Wiadomości w skrócie o 18.30. Za oknem ciemno, ale wiosna ma się dobrze tej zimy. Dość miała teza, ale z drugiej strony dziś gdzieniegdzie na południu kraju na termometrach pojawiła się dziesiątka, plus 10 stopni. W pozostałych regionach od 5 do 7 stopni, na północnym wschodzie chłodniej, od około 3 do 4 stopni. Jak przewidują synoptycy, podobne temperatury utrzymają się do końca grudnia, a nawet zahaczą o nowy rok. Wieczór bez deszczu i śniegu pokropi w nocy, głównie na zachodzie i w centrum. Temperatury od plus 1 stopnia do 5. Jutro w całym kraju pochmurno, na zachodzie i północy deszczowo. Na termometrach w Jeleniej Górze plus 2 stopnie, w Poznaniu plus 5, w Białymstoku plus 7, w Przemyślu 8, w Warszawie 9. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz za każde wydane 300 zł otrzymasz na karcie podarunkowej MediaMarkt 25 zł. Na przykład kupując zestaw do zabudowy Bosch, płyta indukcyjna i piekarnik za 2999 zł otrzymasz 225 zł na karcie. MediaMarkt, precz z nudą. Cześć, ty w aptece? Taki okaz zdrowia? Właśnie kupiłam suplement diety Preventic. Olej z wątroby rekina z witaminą A, D i czosnkiem. Wzmacniam odporność. Super, a dlaczego tylko 60 kapsułek? Bo tu jest dwa razy więcej oleju z wątroby rekina w jednej kapsułce. Jednoskładnikowe produkty często zawierają tylko 250 mg oleju. Czyli Preventic edycja specjalna? To odpowiednik 120 zwykłych kapsułek. Dodatkowo ma bezzapachowy czosnek. Pani magister, to ja też poproszę Preventic. Preventic. Podwójne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 3 miliony złotych. Graj w kumulacji lotto o 3 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? To ja, Reneusz. Jestem tak technologiczny, że pozyskuję elektryczność z powietrza. Mózg trzymam w chmurze, a na nudne imprezy wysyłam swój hologram. To czemu mówisz do ludzi przez radio? Sięgnąłbyś po jakąś nowszą technologię z rabatem. Wojtek i Reneusz polecają rabat technologiczny aż do 15%. Teraz automatyczny ekspres Saeco Pico Baristo z ceramicznym młynkiem i technologią Latte Perfetto. Taniej o 144 zł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wieczną pracę syzyfową, la, la, la, la, la, wszystko mam. nasza piosenka dnia i Micromusic. A teraz czas na płytę tygodnia. W tym tygodniu to On Air, The Rolling Stones. Stonesi mają przybyć do Polski w przyszłym roku. Utwór Roll Over the Beethoven. Mamy dwie takie płyty dla Państwa. Proszę napisać do Darka 71335. Panie Andrzeju, pani Moniko, gratulujemy. Rolling Stonesi powędrują do państwa na Sylwestra, jak znalazł. Reportaż w Trójce. Doradza milionerom w sprawach marketingu, pisze też przemówienia dla elitarnych brytyjskich szkół, a sam z dużym wysiłkiem trzyma w dłoni długopis. Bohater dzisiejszego reportażu, Marcin Panek, cierpi na porażenie mózgowe, ale skończył studia z wyróżnieniem i jak mówi, nigdy się nie poddaje. Zapraszamy do wysłuchania audycji Joanny Sikory pod tytułem Inny dla innych. Nie ma to o czym opowiadać. Każdy wie, czym jest porażenie mózgowe i jak się objawia. Choroba pozbawiła mnie w ogóle równowagi, co w znacznym stopniu utrudnia codzienną egzystencję. Nieliczni z nas zdają sobie sprawę z faktu, iż pierwszych 15 sekund kontaktu z obcymi nam ludźmi decyduje o wielu zasadniczych kwestiach, które determinują stosunek do nowo poznanej osoby. Przez ten krótki czas w naszym mózgu dzieją się miliony zdarzeń powiązanych ze sobą w jasno określonym celu. Mimo zmieniających się czasów i dorobku cywilizacji, cel pozostaje ten sam – rozpoznać zagrożenie. Patrząc na mnie, ciężko jest domyśleć się, że uczy milionerów, jak mają sprzedawać swój produkt. Pisaniem zawodowym zajmuję się 12 lat, kiedy byłem redaktorem w czasopisie Marketer Plus. Przez 3 lata opublikowałem z 50 artykułów dotyczących marketingu. O, sztuka perswazji. Bardzo mi się podobało właśnie to, że tutaj zawsze było takie króciutkie podsumowanie. 15 lat skutecznego negocjatora. Zawsze wywieramy na kogoś wpływ, wystarczy sama obecność drugiej osoby, by zmienić czyjąś decyzję. To wszystko to są mądre myśli mojego brata, tak jest pisane w całość. Pierwsze artykuły były o niepełnosprawności oczywiście. a później zacząłem publikować teksty naukowe. Bardziej wolę te naukowe, bo niepełnosprawność to każdy potrafi pisać. Tutaj weszliśmy na Wawel właśnie, zdjęcie robił nam jakiś Amerykanin. Usiłowałam wytłumaczyć łamanym angielskim, o co nam chodzi, ale Marcin doszedł do głosu i wiadomo było. O, Marcin rozmawia z profesorem Szturem. Była pewna bogata pani, która miała mi wydać książkę. Książki nie wydała, ale wstęp załatwiła. O. Książki nie wydała, ale prawdopodobnie tą książkę przekazała właśnie profesorowi Szturowi i to była taka bardzo sympatyczna rozmowa. Marcin mówi, czy pan wie, że przyjechałem do pana aż z województwa podlaskiego, a profesor Sztur mówi, czy ty wiesz, że ja do ciebie przyjechałem z monodramem ze Stanów Zjednoczonych, więc bardzo mi się to podobało. Wstęp napisał bardzo piękny. Bardzo mi się podoba porównanie pracy Marcina do podróży, bo to jest taka, faktycznie taka podróż z tym Marcinem. Ta książka jest jak podróż. Podróż w głąb człowieka, który żyje obok nas, a o którym mało wiemy, którego zrozumieć nie chcemy, bo wymagałoby to od nas nieco więcej wysiłku. Człowieka, którego czasem się boimy, bo nie możemy sobie poradzić z jego odmiennością. Człowieka niepełnosprawnego. W ogóle interesuję się pozyskiwaniem wiedzy. Jak się czegoś nie nauczę w dzień, to jestem po prostu chory. W tym tygodniu napisałem artykuł o trzeciej fali feminizmu. Czekam na oceny. Dobrze siedzisz? Tak, tak. Na uniwersalność przekazu stawia wiele firm i produktów. Jeżeli zwrócić uwagę na chociażby telefony komórkowe, przeszły one niemałą ewolucję ze względu właśnie na preferencje końcowego odbiorcy. Bardzo często moją główną pracą jest pisanie przemówień i przemawiałem do 1500 osób w Tajlandii w szkole elitarnej w Londynie. Też napisałem przemówienie o przemyśle zbrojeniowym. Startowałem na dyrektora szkoły. Najbardziej chyba zabawne przemówienie to był oświadczenie, które miałem napisać dla mężczyzn, który chciał powiedzieć swoje ukochane słowa, których nigdy nie zapomni. No i właśnie mu takie napisałem. A nawet sam nie wiem, też był dawno temu. No to tak właśnie wszechstronnie Marcin potrafi się wykazać. Ja interesuję się wieloma rzeczami i wśród nich są Sumerowie. Historia starożytna. Co to powiedzieć o książce? Powstała, bo lubię Gry o Tron. Marcin mieszka w domu z dwiema siostrami, Krystyną i Katarzyną. To one go wychowały po śmierci mamy. Chłopczyk miał wówczas 3 lata. Ze względu na chorobę nie poszedł do szkoły, ale nauczyciele przychodzili do niego. W wieku 8 lat trafił do specjalnego ośrodka pod Warszawą. Tam w jednej klasie siedzieli 5- i 18-latkowie. Śmieje się. Jedna nauczycielka była od wszystkich przedmiotów i niczego nie nauczyła. Na przykład na studiach kilka razy profesor mnie pytał, czy umiem pisać albo czytać, nawet skoro dotarłem do tego poziomu. No. Znaczy, że umiem. Takie pytania zdarzają mi się bardzo często. Marcin skończył studia z wyróżnieniem, dostawał stypendium naukowe, tak. 1800 zł miesiąc. Tylko żyć. Bo ty lubisz się uczyć i u Marcina na studiach, według niego, nie było nauki, która byłaby w jakiś ten sposób zbędna lub niepotrzebna. Jego identycznie tak samo interesowała psychologia społeczna, co i psychologia kliniczna, więc wszystko tak odkrywał we wszystkim. Po prostu ci to jakoś tak łatwo wchodzi do głowy. No masz talent do tego, masz silniejszy mózg niż ręce czy nogi i trzeba z tego korzystać. W mojej wsi nie ma żadnej instytucji publicznej. Po wszelkiego rodzaju dobra konsumpcyjne musimy udawać się do najbliższego, oddalonego o 6 kilometrów sklepu. Twierdzę, że będąc mieszkańcem wsi, mam znacznie utrudniony dostęp do edukacji, rehabilitacji i wszelkich usług dostępnych w miastach. Gospodarstwa, znacznie oddalone od siebie, są przyczyną budowania specyficznych struktur, mających zapewnić w pewnym stopniu samowystarczalność. Dobrze, jeszcze tylko rozkładanie. Miałem to nieszczęście, że mój dziadek kupił akurat ziemię tutaj, a nie 7 kilometrów od Suwa. No, jestem całkowicie zależny od osób trzecich i muszę z tym funkcjonować. Gorzej znacznie jest osobą trzecim niż mnie, bo ja się przyzwyczaiłem, innego świata nie znam. Ja mogę stworzyć sobie własny świat. Nie sprawia mi to większych trudności. Są plusy i minusy, no. Tutaj też nasze poglądy się ścierają, bo ja bardzo lubię to miejsce. To jest moje miejsce, gdzie się urodziłam. Marcin chciałby się wyprowadzić do miasta i ja w pewnym sensie też łatwiejszy dostęp do rehabilitacji i do ośrodków kultury. Na pewno by miał jakąś może stałą pracę. A ja ogólnie nie jestem osobą sympatyczną tak za bardzo. Jesteś sympatyczną osobą, tak nie, mi się nie, wydaje. Tak. Tylko za bardzo, nie za bardzo jestem sympatyczny. Ale mnie to nigdy nie przeszkadzało. Kasia jest sympatyczna na nas dwóch. No. Nie, ja myślę, że chociaż jesteś jest tak samo sympatyczna. Sympatyczna w tym roku niż też. Nie. No jest taka grupa ludzi, która nas odwiedza, ale no, to jest troszeczkę mało. Pisanie, maili, to nie jest to samo, co kontakt z drugim człowiekiem. Myślę, że tego jemu potrzeba. Na każdym kroku. Ja uciekam do ludzi. Tylko do wszystkiego innego, co jest w mieście. Ten, kto żyje na wsi całe życie, na pewno mnie zrozumie. To po prostu trzeba przeżyć. Wieś jest we mnie. Jest jeszcze siostra. Siostra jest właścicielką właśnie gospodarstwa. Jest trochę mechanikiem też takim naszym, rodzinnym. Kiedyś, kiedy były boliery elektryczne, takie starego typu, to potrafiła nawet co naprawić. Także my tutaj tak jakoś sobie radzimy. Jak się ma kogoś z porażeniem mózgowym w domu, to dni dobrych nie ma. Trzeba z nich wyłuskać to, co można, bo każdy dzień tu jest gorszy. Problemy związane ze zdrowiem, różnego rodzaju bóle głowy. No, ale myślę, że radzimy sobie. Radzimy sobie. Tak, do przeprowadzki dociągniemy. Największy problem to jest wiek, dlatego że się starzejemy. Choćbyśmy nie wiem jak się starali, Marcin kupował ławeczki i innego rodzaju sprzęty, to i tak młodości nic nam nie przywróci. I trzeba liczyć się z tym, że kiedyś ta opieka lekarska będzie nam potrzebna. Na razie trzeba namówić hydraulika, żeby przyjechał. Tak, na razie pracujemy nad tym już pół roku, żeby przyjechał do nas hydraulik, ponieważ kaloryfery pochodzą z 99 roku i prawdopodobnie trzeba je przepłukać, bo nie grzeją albo grzeją tak połowicznie. Wydawałoby się, że to jest coś zwyczajnego, a u nas to już no, zakrawa na taką małą bitwę, tak? Nie wojnę jeszcze, ale... Nie ma żadnych barier, oprócz barier kontaktu międzyludzkich. Osoba niepełnosprawna ma po prostu duży kłopot, żeby porozumiewać się ze sobą pełnosprawną i nieważne na jakiej to jest szerokości geograficznej, mój głos nie predysponuje mnie do tego, żeby wyrażać swoją opinię szybko i w sposób bardzo regularny. W sferze niepełnosprawności istnieje wiele stereotypów. Bardzo częste jest wiązanie niepełnosprawności fizycznej z upośledzeniem intelektualnym. Wyobraźmy sobie młodego, zadowolonego z życia niepełnosprawnego. Jaki obraz tworzy się nam bez znajomości człowieka? Zgaduję, że jest to obraz osoby, która jest upośledzona umysłowo. Niepełnosprawny, zgodnie ze stereotypem, nie powinien być wesoły i zajmować się rozrywkami, bo z czego tak naprawdę ma się cieszyć? Jest te 2 minuty rozmowy telefonicznej, gdy ja muszę przekonać kogoś, że ja potrafię się podjąć tego zadania i że jestem w stanie je wykonać profesjonalnie. Liczy się jakoś samego dzieła, nie tego, kto to pisze. Marcin ma więcej siły woli i potrafi przegrywać. Ja bardzo źle znoszę porażki, a Marcin mówi, że porażki to jest część nauki i to jest część życia i że człowiek, który potrafi przystosować się do porażek, może osiągnąć więcej niż taki człowiek, który te porażki traktuje jako jakieś tam osobiste nieszczęście czy osobisty dyskomfort może. Nawet tutaj to on mnie wspiera. Ja się nie poddaję nigdy. Tu jest sporo tych różnych osiągnięć. To jest chyba takie najciekawsze moje osiągnięcie. Jest to dyplom za wybitne osiągnięcia w stosunkach siostrzano-braterskich. Także tutaj dostałam taki dyplom od brata i siostra się dopisała. Także jestem z tego powodu chyba bardzo, najbardziej dumna. Na przykład wczoraj napisałem aplikację komputerową, której ja myślałem, że w życiu jej nie napiszę. Drobna pomyłka jest, ale ją zlikwiduję i będę z tego bardzo zadowolony. Choć do bycia programistą bardzo dużo mi jeszcze brakuje. Myślę, że jeszcze z rok czasu się pouczę i już będę mógł zaprezentować swoje umiejętności na rynku. Marcin twierdzi, że od zawsze czuł się dorosły. Od dziecka obserwował ludzi i analizował ich zachowania. Do dzisiaj nie rozumie ciotki, która na jego widok płacze. Nie lubi współczucia. Największy problem miał z listonoszem. Przez 10 lat przychodził do nas z poleconymi. Niezmiennie pytał, czy jest ktoś w domu? Jakby nie wierzył, że rozumiem, co się do mnie mówi. Teraz nabrał zaufania. Na pierwszym teście ile razy inteligencji wyszło mi powyżej przeciętnej, ale drugi test wyszedł 135. Poprawiłem się. No. Wszędzie tam, gdzie niepełnosprawni konfrontują się z pełnosprawnymi, rodzi się wiele dylematów natury pedagogicznej i psychologicznej. Czy warto dopuszczać do takiej integracji? Najlepszym przykładem na poparcie tej tezy jest fakt, że autor piszący te słowa i książkę był w dzieciństwie uznany za osobę upośledzoną umysłowo i niezdolną do samodzielnej nauki, czytania, pisania i rozumowania na poziomie wyższych konstrukcji logicznych. Mam to pismo. 3 psychologów mnie badało przez tydzień. Orzeczono, że jestem niepełnosprawny intelektualnie. No to teraz mógłbym mi pokazać różne rzeczy. No. Był to reportaż Joanny Sikory z Radia Białystok pod tytułem Inny dla innych. U nas czas na skrót wiadomości. W studiu Romuald Wójcik. Za wsparcie rodziny poległego policjanta podziękował słuchaczom Polskiego Radia szef policji Jarosław Szymczyk. Podczas licytacji przeprowadzonej na wszystkich antenach rozgłośni 14 grudnia zebrano 141 202 zł. Podkomisarz Mariusz Koziarski zginął podczas akcji w Wiszni Małej na Dolnym Śląsku. Komendant Szymczyk spotkał się dziś z prezesem Polskiego Radia Jackiem Sobalą. Na 15 lat więzienia skazał krakowski sąd Łukasza W. za zabójstwo 12 lat temu młodego mężczyzny przed klubem studenckim Żaczek. Oskarżony był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania i 11 lat ukrywał się w Hiszpanii. W Donbasie odbyła się wymiana jeńców. Separatyści uwolnili 74 osoby, Ukraińcy ponad 200. Uwolnieni z więzień przez bojówkarzy to zarówno wojskowi, jak i cywile. Niektórzy z nich byli w niewoli od ponad 3 lat. Wśród nich jeden z legendarnych obrońców donieckiego lotniska, Oleksandr Morozow i naukowiec Ihor Kozłowski. To był skrót wiadomości. Kolejny serwis Trójce o 19:00. W nocy przelotnie popada głównie na zachodzie i w centrum kraju. Termometry pokażą od 1 do 5 stopni powyżej zera. Jutro w całym kraju pochmurno, na zachodzie i północy kraju deszczowo. Na termometrach w Jeleniej Górze plus 2 stopnie, w Poznaniu plus 5, w Białymstoku plus 7, w Przemyślu 8, w Warszawie 9. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już teraz wyprzedaż w sklepach Euro. Aż do 60% taniej. Laptopy już od 399 zł. Na przykład laptop Kiano, procesor Intel, Windows 10 za 399. Smartfony już od 169. Na przykład smartfon Dual SIM za 169 zł. Pierwsza runda wyprzedaży tylko do 31 grudnia w sklepach Euro i na euro.com.pl. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 3 miliony złotych. Graj w kumulacji Lotto o 3 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 29 minut, godzina 19. Zapraszamy do Trójki. Nasi słuchacze po raz kolejny pokazali wielkie serce. Policjanci dziękowali dziś słuchaczom Polskiego Radia za wsparcie dla rodziny poległego niedawno na służbie kolegi. Podkomisarz Mariusz Koziarski zginął 2 grudnia podczas akcji w Wiszni Małej na Dolnym Śląsku. Polskie Radio, w tym przede wszystkim Trójka, zebrało na pomoc dla bliskich policjanta 141 202 zł. Dla dzieci i żony policjanta. Charytatywna akcja Polskiego Radia. W sumie dzięki zaangażowaniu wszystkich anten i słuchaczy Polskiego Radia zebrano kwotę, która, jak mówił nadinspektor Jarosław Szymczyk, zaskakuje. Efekt tej akcji jest, mówiąc najkrócej, imponujący, bo zebrana kwota ponad 141 tysięcy złotych, która zostanie w całości przekazana najbliższym funkcjonariusza, który zginął na służbie, to efekt nie do przecenienia, który pokazuje wielkie serca Polaków, wielkie serca słuchaczy Polskiego Radia i wielkie serca tych, którzy tą ideę postanowili wdrożyć w życie, czyli dziennikarzy Polskiego Radia. Bardzo serdecznie i gorąco chciałem za to podziękować. Komendant podkreślał, że ta akcja była niezwykle ważna dla rodziny, ale i całej policji. Dla nas te działania, które zostały przez państwa podjęte na rzecz najbliższych funkcjonariusza, który oddał w służbie to, co najcenniejsze, to wyraz naprawdę ogromnego uznania dla bohaterstwa tego człowieka, ale też odczytuję to osobiście jako wyraz ogromnego uznania dla całej policyjnej formacji, dla ludzi, którzy każdego dnia zakładają ten mundur po to, aby zapewniać nam potrzebę bezpieczeństwa. A prezes Polskiego Radia Jacek Sobala mówił, że ta akcja była wręcz swoistym obowiązkiem publicznej rozgłośni. Jak ginie strażak, jak ginie policjant, to dla nas ginie funkcjonariusz, a dla tych dzieciaków umiera ich tata. To jest nasz obowiązek, żeby pomagać w takich sytuacjach. Ja mogę wyłącznie pokornie dziękować naszym słuchaczom za ich odzew, za ich odruch, za ich serce. Mogę bardzo uprzejmie dziękować dziennikarzom Polskiego Radia, że takie wspaniałe gadżety przekazali na tę akcję, na ten cel. Radiowa zbiórka została zorganizowana wraz z Fundacją Pomocy Wdowcom i Sierotom po Poległych Policjantach, a licytację podsumował Witold Banach. Dokąd lecieć chcesz? Dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła pęknięty brzeg, nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. Szybko, bliski jest. Barbara Wrońska, Nie czekaj. Tu Trójka, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Partnerem audycji jest PWPW, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, spółka akcyjna. Trójwymiar. Technologia, nauka, biznes. Dobry wieczór. Kuba Witkowski, zapraszam Państwa do kolejnego Trójwymiaru. Dziś opowiem Państwu o przejściach granicznych przyszłości, które mają być zabezpieczane nowoczesnym, inteligentnym systemem rozpoznawania ludzi. Co oprócz tego? Niestety nie mam dobrych wieści dla tych, którzy blokują internetowe reklamy. Właściciele portali szykują odwet. Ta powierzchnia nie jest monetyzowana. A wiadomo, dla wydawcy utrzymywanie serwisu, tworzenie materiałów to jest koszt. Czy używają Państwo jeszcze iPhone'a serii 4, 5 lub 6? Podejrzewają Państwo, że Apple spowalnia starsze modele tych kultowych smartfonów? I słusznie. Wyjaśnienie tej zagadki już za chwilę. Zapraszam. Nauka. Bezpieczeństwo granic to temat, o którym w Unii Europejskiej ostatnio się dużo dyskutuje, zwłaszcza w kontekście wciąż napływających nielegalnych imigrantów. Dlatego Unia Europejska proceduje nowe rozporządzenie dotyczące bezpieczeństwa w strefie Schengen. Projekt Smart Borders ma umożliwić szybką weryfikację osób wjeżdżających i wyjeżdżających z terytorium wspólnoty. Prace nad takim systemem prowadzą Polacy z Wojskowej Akademii Technicznej. Jak to będzie działać? Wyjaśnia podpułkownik Norbert Pałka. Każda osoba z kraju trzeciego spoza strefy Schengen, pierwszy raz wjeżdżając do Unii Europejskiej, oddaje swoje dane biometryczne, czyli wizerunek twarzy i 4 odciski palców. Te plus dane osobowe. Te dane są przechowywane na centralnym serwerze. Osoba ta wyjeżdżając z Unii Europejskiej jest weryfikowana nie tylko wzrokiem strażnika granicznego, ale również biometrycznie, 4 odciskami palców i wizerunkiem twarzy. I to nawet jeśli miejsce wjazdu i wyjazdu jest inne. Co więcej, system zlicza też czas pobytu na terenie wspólnoty, tak by był on zgodny z przepisami. Mobilne kontrole za pomocą skanerów mają być możliwe także poza przejściami granicznymi. System ma być wdrożony za 3 lata. Biznes. Lubią Państwo wszędobylskie reklamy w internecie? Bo ja nie. Niektórzy mają ich dosyć tak bardzo, że stosują blokady. Muszą się jednak liczyć z konsekwencjami. Polskie portale coraz częściej takim osobom ograniczają dostęp do treści zamieszczanych na swoich stronach. Nie dziwi to Radosława Gołębia z firmy Gemius. Uważa on, że to i tak późna reakcja. Moim zdaniem jest to dobry kierunek, ponieważ dla portali użytkownik, który nie generuje przychodu z reklam, to jest po prostu kosztem. Te portale zarabiają na reklamach. Jeżeli użytkownik wchodzi na stronę, robi odsłony, natomiast na tych odsłonach nie pojawia się reklama, no to ta powierzchnia nie jest monetyzowana. A wiadomo, dla wydawcy utrzymywanie serwisu, tworzenie materiałów to jest koszt i jak najbardziej jest to kierunek, w którym wydaje się, że wydawcy będą szli coraz chętniej. A z tegorocznego raportu organizacji PageFair wynika, że reklamy blokuje mniej więcej co 10 internauta na świecie. Technologia. Aktualizacja smartfona przynajmniej w teorii powinna się opłacać, ale nie w przypadku iPhone'a, który ma już trochę lat. Starsze modele tych kultowych urządzeń bardzo często po wgraniu nowego oprogramowania po prostu zwalniają. Przynajmniej tak twierdzą dociekliwi użytkownicy. Apple jak dotąd w tej kwestii milczał aż do teraz. Koncern przyznał, że aktualizacje zawierają kod, który ogranicza wydajność urządzeń. W jaki sposób firma to uzasadniła, mówi Maciej Gajewski z bloga Spidersweb. Firma tłumaczy, że stare telefony mają już starsze akumulatory, w związku z czym są one bardziej podatne na zużycie i uszkodzenie, więc w związku z czym zmniejsza obciążenie, jakie procesor telefonu na nie wywiera. Innymi słowy, w teorii firma robi to dla naszego dobra, żeby nasze telefony dłużej żyły. Kontrowersją jest to, że firma nigdy wcześniej o tym nie informowała, czyli posiadacze tych iPhone'ów nie mieli zielonego pojęcia, że ich urządzenia są spowalniane, pogarszane, że ich jakość się zmniejsza. Niestety, z aktualizacji systemu nie sposób rezygnować. Nowa wersja oprogramowania to nowa wersja zabezpieczeń przed różnymi złośliwymi rzeczami, jakie czają się na nas w internecie, więc jeżeli chcemy zachować bezpieczeństwo, nie wiem, płatności, danych i tak dalej, musimy aktualizować nasz sprzęt, no więc właściwie faktycznie nie mamy wyboru. Cóż, skoro Apple i jego produkty to dla niektórych niemal religia, wierni wyznawcy będą musieli jakoś z tym żyć. Albo po prostu kupić nowy model. I to wszystko w tej audycji. Kuba Witkowski, do usłyszenia. Trójwymiar. Partnerem audycji jest PWPW, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, spółka akcyjna. Horses made of sticks. He was black and I was white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, I used to shoot you down. Shut me down. He shut me down. Tu trójka, jest za 15 minut siódma. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Paweł Sołtys, dobry wieczór. Dziś w bardzo ważnym projekcie przyłączymy się do ogólnoświatowego trendu odliczania do Sylwestra, odliczania godzin i minut, a nawet pokusimy się o rozpoczęcie odliczania do Sylwestra roku 2018, no ale to wszystko w swoim czasie i na pewno wytłumaczymy. W kwestii odliczania zajrzymy jeszcze na rynek surowców, a przede wszystkim ropy naftowej, która ma poświąteczny wystrzał cenowy. Przeliczymy to z dolarów na złote i zobaczymy, co to wszystko oznacza dla nas, dla polskich kierowców, no bo to wszystko bardzo ważne. Na giełdach dzisiaj zielono, WIG 20 do góry o 1,43%, WIG o 1,08%, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, tam w tej chwili też wzrosty, ale jakieś takie niemrawe, 0,07% zyskuje S&P 500 w tej chwili. No i cóż, jeżeli chodzi o złotego, ten to ma prawdziwy szał poświąteczny. Na pewno te święta mu posłużyły. Euro po 4,19, dolar 3,52, a frank no był przez moment po 3,55 zł, ale chyba jakieś tam zlecenia poszły i już 3,57. A w studiu Trójki Piotr Bujak, główny ekonomista PKO Banku Polskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Może zacznijmy od tego franka. Mieliśmy rozmawiać trochę o tym, co wydarzy się w roku 2018, jeżeli chodzi o polską gospodarkę i popuścić wodze fantazji, przeprognozować, co będzie w Sylwestra 2018, ale pomówmy, co przed Sylwestrem 2017. Co się dzieje z frankiem szwajcarskim? Czemu on taki tani? No to się nie dzieje tylko w ostatnich dniach, tylko przez cały 2017 rok. Frank słabnie, albo bym chyba bardziej powiedział, że umacnia się euro, w tym do franka, bardzo wyraźnie w trakcie tego roku. I to wynika z poprawy sytuacji gospodarczej w strefie euro, gdzie mamy najmocniejszy wzrost gospodarczy od wielu lat. To wynika z redukcji ryzyka politycznego w strefie euro. To stało się widoczne przede wszystkim po wyborach parlamentarnych i prezydenckich we Francji. I euro w tym roku miało świetną passę, umocniło się do dolara, do euro, bardzo wyraźnie, bardzo. No ale to złoty był najlepszą walutą i dodatkowo złoty miał bardzo dobry rok. Był jedną z niewielu walut, które umocniły się do tego mocnego w tym roku euro. I właśnie w odniesieniu do europejskiej waluty złoty był najmocniejszą walutą w tym roku, a globalnie, licząc do dolara, do tej najważniejszej cały czas na świecie waluty, złoty był najmocniejszą walutą na świecie. To i w związku z tym płynnie możemy przejść do prognoz na 2018. Co będzie dalej ze złotym i szerzej z polską gospodarką? Jaka będzie sytuacja za rok o tej porze? Myślę, że jeżeli chodzi o gospodarkę, to będzie bardzo podobna sytuacja. To znaczy nadal będziemy mówić o wzroście gospodarczym w pobliżu 5%. Myślę, że to może być trochę mniej pod koniec przyszłego roku, bliżej 4%, ale jednak nadal blisko tego zawrotnego poziomu 5%, niewidzianego w Polsce od bardzo dawna. I składa się na to bardzo wiele elementów. Także dobra koniunktura na świecie, ale przede wszystkim jednak mocny popyt krajowy. Najlepsza w historii sytuacja na rynku pracy, jeśli mierzymy to stopą bezrobocia, rekordowo niską. Przyspieszający wzrost płac, rosnące cały czas bardzo solidnie zatrudnienie. To będzie utrzymywać mocny wzrost konsumpcji. I ta druga noga popytu krajowego, kulejąca do niedawna, przede wszystkim w 2016 roku, między dwoma wieloletnimi budżetami unijnymi, czyli inwestycje. No, te inwestycje w tym roku też raczej można zaliczyć do rozczarowania. W pierwszej połowie tego roku tak, ale w trzecim kwartale już drgnęło i z każdym kolejnym kwartałem. No, ale tak drgnęło, że wszyscy powiedzieli, powinno być lepiej, bo mamy rosnącą absorpcję środków unijnych i to będzie wpływać nie tylko na inwestycje publiczne, ale również na prywatne, szczególnie w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw. Mamy rekordowo wysokie i rosnące wykorzystanie mocy produkcyjnych, no i mamy optymizm firm dotyczący przyszłego popytu i zagranicznego, i krajowego. I myślę, że to zaowocuje w przyszłym roku bardzo mocnym wzrostem inwestycji. Nawet dwucyfrowym, nawet powyżej 10%. Jeżeli mielibyśmy w takim razie przyłożyć taką samą miarę do tego i do przyszłego roku, to co takiego się zmieni właśnie w firmach? No bo te inwestycje właśnie prywatne najbardziej kulały. Skoro ma być podobnie, ma być mocny konsument, mają ruszyć inwestycje publiczne, no bo o tym się mówi. Co ma skłonić firmy w takim razie do tego, żeby mocniej inwestować? No bo de facto warunki do gospodarowania będą tak samo dobre jak w tym roku. No w tym roku też była bardzo dobra koniunktura w strefie euro. No właśnie nie. To nie jest prawda, bo przypomnijmy sobie pierwszy wzrost w strefie euro. Przypomnijmy sobie pierwszy, a nawet drugi kwartał tego roku. Wtedy mówiono jeszcze całkiem poważnie, szczególnie w pierwszym kwartale przed wyborami we Francji, o możliwości rozpadu strefy euro. Dane ze strefy euro wówczas nie były ale jeszcze... Ale druga połowa roku już... Nie były jeszcze wtedy tak znakomite, jak w tej chwili. Było bardzo dużo niepewności. kraju też mieliśmy cały czas różnego rodzaju zmiany regulacyjne i to na pewno nie sprzyjało inwestycjom. W tej chwili mamy dużo stabilniejsze otoczenie zewnętrzne. Mamy względną stabilność wewnętrznie i mamy utrwalającą się z każdym kwartałem pewność przedsiębiorców, że w kolejnych kwartałach z popytem będzie dobrze. I myślę, że to wraz z tymi pozostałymi czynnikami, jak rosnący napływ środków unijnych, wysokie wykorzystanie mocy produkcyjnych będzie skłaniało do tego, żeby odważnie inwestować. Poruszmy jeszcze wątek małych spółek, może małych i średnich, trochę rozszerzmy. No bo mówi się o tym dzisiaj na przykład, o tym artykuł w Pulsie Biznesu, że te spółki tracą trochę paliwo rozwojowe. To znaczy te, wspomnieliśmy o dobrym rynku pracy. To, co my określamy mianem dobrego, rozgrzanego, korzystnego dla pracownika rynku pracy, dla tych firm jest dużą bolączką, no bo nie można znaleźć za rozsądną w mniemaniu przedsiębiorców cenę dobrych pracowników. Czy będzie jakieś... No taka stagnacja w tym sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, które do tej pory no, były taką solidną podstawą tego naszego PKB. Tak, były, są. Dla niektórych przedsiębiorstw, nie tylko małych i średnich, także dla dużych, brak dostępności pracowników będzie poważną przeszkodą, coraz poważniejszą, bo ten problem nie zniknie w kolejnych latach. Raczej się będzie nasilał przy naszych tendencjach demograficznych, nawet pomimo utrzymującego się napływu imigrantów. Natomiast to, co może pomóc, to dostępność środków unijnych. Te środki unijne naprawdę w ramach nowego wieloletniego budżetu w ostatnich kwartałach były mało dostępne. W tym obecnym wieloletnim budżecie one są generalnie trudniejsze w użyciu. Procedury są trudniejsze do przejścia i te pieniądze dopiero się pojawią w gospodarce, dopiero posłużą małym i średnim przedsiębiorcom do finansowania inwestycji. Dziękuję bardzo. Gościem Trójki był Piotr Bujak, główny ekonomista PKO Banku Polskiego. Dziękuję bardzo. A już teraz słów kilka o surowcach, a głównie o ropie naftowej. W studiu przy Myśliwieckiej jest Bartosz Sawicki, główny analityk TMS Brokers. Dzień dobry, panie Bartoszu. Dobry wieczór. Ten wystrzał ropy, który obserwowaliśmy, no właściwie wczoraj, dzisiaj już była taka lekka korekta do tego wystrzału, ale no, ropa droższa niż przed świętami, zdecydowanie. Analitycy wiążą z uszkodzeniem rurociągu w Libii. No wiadomo, dzieją się różne rzeczy, które tymi notowaniami ropy ruszają w tę czy w drugą stronę, ale czy to jest taki czas, w którym powinniśmy się do tej ropy bliżej $60 przyzwyczaić, czy jednak obowiązuje cały czas korytarz między 50 a 60? No, mieliśmy cenę $60 w Nowym Jorku, w Europie, w Londynie, ona już dawno została przekroczona. Wydaje mi się, że nie powinniśmy za bardzo się przyzwyczajać do tych poziomów. To znaczy ten wczorajszy wzrost przy nieobecności większości inwestorów, bo obroty na przykład w Londynie wynosiły 1/5 tego, co zazwyczaj, prawda? Więc ten ruch nie był taki bardzo aktywny ze strony inwestorów. Ten ruch był wywołany przez doniesienia o eksplozji w Libii i zniszczeniu jednego z kluczowych ropociągów, ale tak naprawdę Libia i Nigeria to są te dwa państwa, gdzie zawsze coś się dzieje i zawsze są, czy to strajki jak w Nigerii w około 15 grudnia, czy jakieś zamieszki, czy starcia w Libii. Więc ta podaż ze strony tych dwóch państw jest właściwie cały czas zaburzona. No ale mieliśmy faktycznie serię takich zaburzeń dostępności surowca, no bo wspomniana Nigeria, teraz Libia, przede wszystkim kluczowy rurociąg i ropociąg leżący na dnie Morza Północnego też w połowie grudnia został uszkodzony, więc tutaj było sporo takich pretekstów, które ograniczyły nieco dostępność surowca. Ale bym przede wszystkim podkreślił, że tym tłem, które spowodowało, że ceny ropy są tak wysokie na tle ostatnich miesięcy, jest to, czym wcześniej mówiliśmy, czyli bardzo dobra koniunktura na świecie. Jednocześnie wywiązywanie się państw OPEC ze swojego zobowiązania do ograniczenia wydobycia, bo na przykład w listopadzie to zobowiązanie zostało wypełnione w 124%, czyli zdecydowanie powyżej normy. To był taki rok skuteczności. Tak, część inwestorów mocno powątpiewała, mówiła, a OPEC umawia się na X, a będzie wydobywał X plus 20%, no bo powiedzą te państwa, na przykład Zjednoczone Emiraty Arabskie czy Nigeria, że nie są w stanie koordynować tak wydobycia, że to jest trudne na poziomie kartelu. Otóż figa z makiem, okazało się, że kartel cel, co historycznie się nie zdarzało, bo historycznie OPEC cały czas pompował więcej ropy niż zobowiązywał się do tego, okazało się, że faktycznie ta skuteczność była bardzo, bardzo wysoka i to sprawiło, że rynek dosyć szybko zbliżył się do stanu równowagi. Natomiast wydaje mi się, że OPEC w tej chwili postrzega tą równowagę za zbyt bliską. To znaczy OPEC nie doszacowuje wpływu wzrostu produkcji w Stanach Zjednoczonych. To jest bardzo ciekawa kwestia, no bo przecież kilka kwartałów temu OPEC decydował o tym, żeby znieść limit wydobycia, żeby pozwolić cenom ropy spaść, żeby wyrzucić na przykład amerykańskich producentów z rynku. I faktycznie tak się stało. Na przykład taka najbardziej chyba wymierna statystyka to liczba aktywnych szybów wiertniczych w Stanach Zjednoczonych. Ona spadła do 360 gdzieś w połowie ubiegłego roku i wzrosła z powrotem. Jeżeli spojrzy się na ten wykres ropy, ceny ropy, to ona jednak jakoś tak konsekwentnie rośnie od połowy roku. Czyli pan nie prognozuje, że ten trend się utrzyma, tylko raczej będziemy co, szli w bok, tak? Czyli gdzieś tak w okolicy 60 za amerykańską ropę, 64-63 za europejską, tak? Spodziewam się wręcz, że pierwsze miesiące przyszłego roku to będzie dosyć wyraźny 10-15% spadek cen ropy na globalnych rynkach. Będzie to wynikać przede wszystkim z tego, że pierwszy kwartał zazwyczaj przynosi słaby popyt na surowiec. Jest to dosyć normalne. A druga rzecz, to co już zasygnalizowałem, czyli OPEC spodziewa się, że popyt na ropę wzrośnie w przyszłym roku o 1,5 miliona baryłek na dzień, ale spodziewa się wzrostu podaży o 1 milion baryłek. Natomiast inne agencje spodziewają się dużo wyższego wzrostu. To jeszcze dodam, że ta Libia to taki pretekst, no bo to będzie spadek dziennej dostępności surowca rzędu 70 000 baryłek dziennie. Dziennie czyli jeżeli wydobycie w Stanach rośnie o 25 000 baryłek. Jeżeli dodamy spadek cen ropy z umacniającym się złotem, to mamy tańsze paliwo. Możemy tak mniej więcej szacunkowo się spodziewać takiego rozwoju wydarzeń? Tak, myślę, że będziemy obserwować niższe ceny. Zresztą przecież to wzrost cen ropy spowodował w połowie, obok wzrostu cen żywności, że inflacja dotarła do celu w listopadzie, prawda? Komentował Bartosz Sawicki, główny analityk TMS Brokers. Dziękuję bardzo. A w bardzo ważnym projekcie to wszystko. Paweł Sołtys, do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Ogłoszenie społeczne. Wojna zmieniła Aleppo w morze ruin, cierpienia i łez. Zginęły tysiące ludzi. Zburzono domy, szpitale, szkoły. Czy miasto wróci do życia? Czy dzieci z Aleppo pójdą do szkoły? Możesz im pomóc. Wyślij SMS o treści pomoc pod numer 7545. Koszt 5 zł plus VAT. Wszyscy operatorzy zrzekli się swojego dochodu. Pomóż dzieciom z Aleppo wrócić do szkoły. Akcję organizuje Fundacja Świętego Mikołaja i Radiowa Trójka. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają. Rabat technologiczny aż do 15%. Teraz Smart TV Samsung 65 cali 4K Ultra HD, klasa A+, HDR 1000, taniej o 560 zł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn, technologia tak ma. Czy 5 minut wystarczy, żeby pomóc zatokom? Sprawdź. Sinumedin lek na zapalenie zatok w sprayu. Udrażnia zatoki, zmniejsza stan zapalny, działa przeciwbakteryjnie. Sinumedin. Leczenie zatok w sprayu. Aerozol do nosa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Roztwór. Mepilamina 1,5 mg, fenylefryna 2,5 mg. Przeciwwskazania. Nadrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Astma, miażdżyk nosa wysychający, ciąża, karmienie piersią, wiek poniżej 6 lat. Aflofarm. Chatka Świętego Mikołaja, słucham. Mówiłem, żebyś już tu nie dzwonił. Przykro mi, ale prezentu od Mikołaja nie będzie. Trzeba było być grzecznym. Dobra, ale nie wiesz tego ode mnie. Jest jeszcze ktoś, kto rozdaje prezenty. Przy zakupie